राम शब्द स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2071 तदनुसार 19 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आप एक बार सत्संग में फरमाए परम विश्राम ही परमात्मा का स्वरूप है, परम विश्राम ही परमात्मा का स्वरूप है, तो कैसे है समझ में नहीं आया तो खुलासा करनी कृपा करें। देखो अपना चलते चलते जब थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम लेते हैं, बैठते हैं, वो विश्राम कहते हैं। वो विश्राम है। बंदर होता है, लंगूर होता है, वो भी चलते चलते बैठ जाता है, थोड़ा बैठ गए फिर चलता है, वो बैठता है ना, उसको विश्राम कहते हैं। ये विश्राम शरीर के लिए होता है, ये असली विश्राम नहीं है। असली विश्राम जो ये जीव जगह जगह भटकता है, जगह जगह जन्मता है, फिरता है, परमात्मा में जब स्थित होता है तो परम विश्राम है। वो सजा के लिए शांत अब जाना ना कहीं नहीं, वो परम विश्राम है। मानो आराम परम आराम है, तो परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। परम विश्राम स्वरूप वहां जाने पर फिर कोई हलचल नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई संताप नहीं होता, कोई जरूरत नहीं होती, कहीं तरह विकार नहीं होता। वो परम विश्राम है, सब बीमार मर जाए। वो परम विश्राम स्वरूप परमात्मा है, परम विश्राम स्वरूप। उसमें कुछ भी करना नहीं, क्रिया करना नहीं है, चिंतन कुछ भी करना नहीं है, न परमात्मा का, न आत्मा का, न और किसी का चिंतन करना। ऐसे परम शांति सदा करी अंध लीन हो जाए, उत्पन्न हो जाए, होते रहे, दिन होते रहे, उत्पन्न होते रहे, उसको परम विश्राम मिल जाता है। तो परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, ये काम है, ये परम विश्राम स्वरूप है। उसकी प्राप्ति होने पर कुछ करना, कुछ सोचना, कुछ बाकी नहीं रहता, करना न करना, न किसी प्राणी के साथ संबंध, न किसी घटना के साथ संबंध, न किसी क्रिया के साथ संबंध, न किसी अवस्था के साथ संबंध, न किसी व्यक्ति के साथ संबंध, न किसी वस्तु के साथ संबंध, किसी साथ संबंध नहीं, और सबके साथ संबंध। जैसे गंगा जी है, पापी भी गंगा जी वास होता है, पुण्यात्मा पुण्यात्मा में स्नान कर सकता है, सत हो कृति हो भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो रोगी हो निरोग हो प्रिया हो दिल पपड़िया हो गंगा जी सबको ऐसे में भगवान परम विश्राम लोग सबको परम विश्राम देते वो परम विश्राम परमात्मा बाद में कुछ करना करने की शक्ति होती है एक पाने की शक्ति होती है एक जानने की शक्ति तीन शक्तियों का जानना और करना और पाना तो करने की शक्ति है वो सेवा करना वो सेवा करने से करने की शक्ति का सदुपयोग हो जाता है जानने की शक्ति है उसको स्वयं अपने को जानना वो जानने की शक्ति समाप्त हो जाती है और पाने की शक्ति परमात्मा मिल जाए तो वो पूरी हो जाती है तो परमात्मा के पूरे आने से ये तीनों शक्तियां जवाब देती है परम प्रेम एक विलक्षण प्राप्त होता है ये तीनों अवस्था बताया ये तीनों योग है एक कर्म योग है एक ज्ञान योग है एक भक्ति योग है योगास्तयों में आप उतारने नाम श्रेय विषया मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन मार्ग मैंने कहे ये ग्यारहवें स्कंद के बीसवें श्लोक में माता है तीन योग है और जितने योग है सभी तीन जानते रहते हर्ष योग राजयोग कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग ध्यान योग असंग योग सब तो कुछ भी करना कुछ भी जानना कुछ भी मानना कुछ भी नहीं रहता बाकी वो परम विश्राम है परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है अब इसमें शंका हो जितनी बोलो जो जो शंका हो तो परम विश्राम जाके कृपा नव लेश मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समुदाय परम विश्राम आखिर ये सब किसी जो आखिरी चीज परम विश्राम जो शरीर का थकावट हो तो विश्राम करो निर्म काम काम करते करते थक जाते हैं तो रात्रि को सो जाते हैं सो जाते विश्राम मिलता विश्राम मिलता है दो दिन करने की शक्ति फिर आ जाती है पर ये विश्राम निरंतर रहने वाला नहीं है हरदम रहने वाला नहीं है वो परम विश्राम स्वरूप परमात्मा है उस प्राप्ति के बाद में कुछ बाकी नहीं रहेगा और एक बात विचित्र है कि वो परम विश्राम मात्र प्राणियों के लिए है मनुष्यों के लिए खास है मनुष्य मात्र उस परम विश्राम पा सकता है साधना में अधिकारी न्याय बताए है ज्ञान योग अधिकारी भक्ति योग कर्मयोग अधिकारी होते हैं परंतु परम विश्राम के पाने के लिए सबको अवश्य मिलता है केवल इच्छा दूसरी इच्छा न हो न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा न जाने की न आने की न लेने की न देने की कोई इच्छा नहीं है परम विश्राम दूसरी कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र भी नहीं है परम विश्राम सब बन जाए मूर्ख से मूर्ख हो पापी से पापी हो दुष्ट से दुष्ट हो उसको मिल जाए और संत से संत उसको मिल जाएगा पर बीच नामांतर सब आ गए आखिर परमात्मा महान पापी को भी अरे महान पुण्यात्मा बीच में सब कोई मतलब सबके लिए अरे केवल इच्छा और इच्छा मात्र से धन नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, सत्कार नहीं मिलता, महिमा नहीं मिलती, ये कोई चीज नहीं मिलती। और वो परम विश्राम सबके लिए आपको मेरे गोद में वो सब मिले, पढ़े लिखे गो बिल्कुल अपने हो, वो परमेश्वर है सब। अब इसमें आपके जो शंका पैदा हो रही हो बस वो परमेश्वर आखिरी सबको मिल सकता है, परंतु एक शर्त है कि केवल एक परमेश्वर की ही इच्छा हो और दूसरी को इच्छा न हो। इच्छा मात्र से धन नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, निरोगता नहीं मिलती, आदर नहीं मिलता, वाह नहीं मिलती, कोई चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती। और परम विश्राम इच्छा मात्र से मिलता है, पर इच्छा दूसरी न हो, एक ही इच्छा हो, केवल इच्छा, केवल इच्छा। आप कैसे पापी है, पुण्यात्मा है, कोई परवाह नहीं, केवल आप दूसरी इच्छा मिल जाए, इतना सस्ता है सब में। मन में कोई इच्छा न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, न जाने की, न आने की, न लेने की, न देने की, न कुछ करने की, न करने की, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा परम विश्राम जारी है। माता जाके कृपा नहीं ले सकते, थोड़ी सी कृपा से काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, आप खेल है, हमारा काम हो जाएगा। इतने स्वरूप है सबके लिए परमात्मा स्वरूप सबके लिए, केवल इच्छा उसकी और इच्छा न हो। धन इच्छा मात्र से नहीं मिलता, इच्छा मात्र धन मिलता हो तो लखपति से कम कोई क्यों रहेगा, करोड़पति से कम क्यों रहेगा, अरबपति से कम क्यों रहेगा, और इच्छा नहीं मिलता। वो कम तीन बात होती है, एक इच्छा हो, एक वो क्रिया हो, और प्राप्त साथ न हो तब मिलता। इसमें प्राप्त नहीं और इच्छा क्यों इच्छा और करना नहीं कोई बात धन मिलेगा तीन इच्छा होने से, एक धन की इच्छा हो, एक धन के लिए चेष्टा क्रिया हो, और दोनों होने पर भी भाग्य में लिखा हो तो मिलेगा, नहीं तो तीनों इच्छा करके मर जाओ नहीं मिलेगा, तीन से मिलेगा। वो परमात्मा क्यों इच्छा सारा बात है, और उससे बड़े हुए पद नहीं है, ऐसे पद है सबके लिए, पापी से पापी। सातवें अध्याय में और नौवें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की है, उनमें तो सातवें तो चार भक्त बताया, अर्थ और जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, और नौ में सात बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां और एक दुराचारी एक पापी, सात चार तो आसन हो गया, एक स्त्रियों पांच तो हो गया, एक पहले जन्म का पापी और इस जन्म का पापी भी दो ही मिला सात हो गया, कोई बाकी नहीं रहा, कोई प्राणी बाकी नहीं रहा, गिनती से बताया हुआ साफ नाम लेकर। भगवान के बगल चार प्रकार होते हैं, और चार प्रकार होते कौन क्या है, सातु ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी वैश्य भी शूद्र भी स्त्री भी और पापी से पापी भी और पाप योनि पहले के पाप करने से भी योनि में सिर्फ सुना ही नहीं है छाया पड़ता जो व्रत हो जाए ऐसे पापी उनको और परम बन जाएगा जो पवित्र पर जो ब्राह्मण इतनी खुली बात है साथ में न बैठे भगवद गीता जैसा ग्रंथ मिलेगा नहीं परंतु आप वो भगत रहे हैं दूसरे कामों में झंझट मिलने गए आज दिन लग रहे हाय धन हाय धन हाय हाय भोग हाय भोग तो महान लोग महान व्याधि है और ये बिना चाहे आगे भोग भी बिना चाहेगा रुपया भी बिना चाहेगा चाहने से मिलेंगे नहीं चाहना भी हो और प्रसाद भी किया जाए और साथ में भाग पदार्द हो तीन बातों में और परंपर सब मुफ्त केवल चाहना केवल चाहना बस सामना एक ही हो केवल चाहना अब इसमें शंका नहीं करो सबके लिए सब समय में रात में दिन में सुबह दोपहर शाम को रात्रि में दिन में दफ्तर भगत पर खुला रहता है बंद होता है यह दफ्तर हरदम खुला है हरदम शीत काल में गर्मी में ठंडी में सब समय में बरसात में सब समय में हरदम चल हो रहे और किल्लत से आना मात्र चाहना मात्र ये बात अब इनमें शंका हो बताओ हम तो सब कुछ भगवान ही है बात मानते हैं परंतु गुरु जी के बात पर और शास्त्रों की बात पर श्रद्धा नहीं रहा तो वासुदेव सर वो मानते हैं क्या हमको लाभ हो जाएगा वो जितना जहां तक मानता है वहां तक लाभ जरूर होगा मेरी मान्यता जहां तक है वहां तक जरूर लाभ होगा एकदम होगा जरूर अपने सत्संग करने वाला कोई भी जीता नहीं रहेगा धनादि के लिए भगवान ही नहीं कहते आध्यात्म ग्रंथ के लिए साधारण साधारण नहीं हो लाभ है विशेष होते बहुत लाभ हो आम सहना तो करो यदि करो क्यों सहना और सहना मिल जाए जैसे वृक्ष होता है उस वृक्ष को दूसरे काट दे तो भी तो पेड़ बड़ा हो जाता है ऐसे कहीं निकल जाती है तो कोई पेड़ बनता नहीं ऐसे कोई इच्छा ना हो एक ही दूसरे काटते रहो किसी पर निभाओ वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई सब करके देख लो बात सुनो करके मान लो देख लो दूसरी से सुन लो और एक बात और बता मैं ध्यान देकर सुनना आपसे छूटता नहीं काम नहीं छूटता क्रोध नहीं छूटता लोभ नहीं छूटता मोह नहीं छूटता मद नहीं छूटता आपसे छूटता नहीं आप सुनना चाहते हैं तो छूटता नहीं तो लोग अगाड़ी छूट जाए महाराज मेरी शक्ति काम नहीं कर भगवान क्या मेरे शक्ति और क्या काम आएंगे बताओ अपार शक्ति अनंत शक्ति है वो देने को तैयार। आप रोको ये व्याकुल होकर एक मांगो महाराज हमारे से होता नहीं होता नहीं चाहते हम अपन पति को बस हम कर नहीं सकते तो रोको भगवान रोको मुझे कल बताया था ना इन खाड़े से कैसे निकले तो कसवा भरा दे बाद मिलेगा जो घास का घास वास दो ही मिनट में ये कैसे निकलो कैसे निकलो शंकर शंकर याद करा कैसे पता लगा रे इधर भगवान जी थे घास का बोलो क्यों काम आते आप ऐसा हो जाए कि आप से कैसे निकलो मैं कैसे निकलू जरूर निकल जाए जरूर निकल जाएंगे जरूर मानव शरीर मिला ही उसके लिए मानव शरीर उसके लिए ही मिला।